إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دوغزانكو إسلام حقيقة كتك فضل الله سبحانه وتعالى Na katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi Miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala Ni neema tul wakt Ni neema ya muda Ndugu zangu Islam Al wakt Neema Wa minna Min Allahi tabarak wa ta'ala alina Hakika muda Na wakati Ni neema Na ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi Kwa hivyo ndugu zangu Islam wakati ni neema kubwa na ni fadhila kubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi. Na wakati ni jambo la thamani sana. Na wakati ni jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake ameapa zaidi ya mara moja kupitia wakati. Ameapa zaidi ya mara moja katika kitabu chake kupitia hili jambo la wakati. Na wanasema ulama rahimahumullahu ta'ala kuwa idha aqsama Allahu bi shay'in min makhluqatihi falibayani fadli kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anapoapa kupitia chochote katika viumbe vyake basi Allah subhanahu wa ta'ala huonesha utukufu wa kiumbe kama kile kwa hivyo chochote ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kupitia nacho katika kitabu chake na katika maneno yake huonesha jambo kama lile ni muhimu sana na jambo kama lile ni jambo la thamani na ni jambo tukufu sana kwa hivyo katika vile ambavyo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyapa navo miongoni ni al-waqt Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyapa na wakati katika kitabu chake zaidi ya mara moja kama katika aya Allah Subhanahu wa Ta'ala sema wal asr Allah akaapa na wakati akaapa na zama ama akaapa na kipindi cha alasiri kadhalika pia vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa na wakati akasema wal fajr kadhalika wal layl kadhalika wan nahar hizi zote ni aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala ambapo kwamba ndani yake anaapa kutumia muda na wakati kwa hivyo ndugu zangu Islam lazima tufahamu umuhimu wa muda na thamani ya muda katika maisha yetu kuwa muda ni kitu cha thamani sana ni kitu muhimu sana ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa nacho sana katika kitabu chake maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anapoapa na jambo katika kitabu chake ni kuonesha utukufu wa jambo kama lile na katika vile ambapo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa navyo ni al-waqt ameapa na wakati kuonesha umuhimu wa wakati ndugu zangu waislamu ni wajibu juu ya kila mmoja katika waislamu kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema ya wakati kuutumia wakati wake vizuri maana wakati ni kitu muhimu sana ni jambo la thamani kwako wewe. Asema al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, akionyesha umuhimu wa wakati na ubora wa wakati, asema ma min yawmin yanshaqu fajruhu illa yunadi wa yaqul, hakuna siku yoyote ambayo kwamba itachomoza alfajiri yake, illa yunadi wa yaqul, isipokuwa siku kama ile hunadi na kusema. Hamna siku yoyote ambayo kwamba itachomoza ikachomoza alfajiri yake isipokuwa siku kama ile hunadi na kusema, yabna adam, ewe mwanadamu, ana yaumun jadid, mimi ni siku mpya, wa ala amalika shahidu, na juu ya matendo yako mimi ni mwenye kutoa ushahidi katika yale ambayo kwamba utayafanya katika siku hii ya leo, ima ni jema utakalolifanya ama ni ovu utakalolifanya, mimi nitatoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yabna adam, ana yaumun jadid, wa ala amalika shahidu, fatazawad minni, basi ile siku usema zidisha kutokamana na mimi, zidisha khairi, nitumie vizuri, zidisha khairi na uongeze khairi na ufanye mambo ya mambo mema mbalimbali katika siku hii ya leo. Fa inni idha madaitu la a'udu ila yaumil qiyama, na ile siku usema hakika mimi nikiondoka siregei mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siku hunadi na kusema inapochomoza alfajiri yake kuwa ewe mwanadamu, hakika mimi ni siku mpya na matendo yako mimi ni shahidi, nitaenda kutoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile ambacho kwamba umekifanya katika siku yako ya leo. Kadhalika pia vile vile siku usema ongeza matendo mema, fanya matendo mema, nitumie vizuri, maana nikiondoka sirejei mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kuutumia muda vizuri, maana atambue muda unapoondoka, muda kama ule hauwezi kurejea. Fa inni idha madaitu la a'udu ila yaumil qiyama, ile siku usema kuwa mimi nikiondoka sirejei mpaka siku ya kiyama, kuonesha umuhimu wa muda. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kuutumia muda vizuri, maana kila mmoja katika Uislamu ataenda kuulizwa kuhusiana na muda wake, uliutumia vipi muda wako, kama ilivyothibiti katika hadithi ya Abi Barza al-Aslami radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, sahabi huyu asema nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala 'an arba'i khiswal, asema mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa hayataondoka miguu miwili ya mwanadamu katika ardhi al-mahshar, katika ile ardhi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya waja wake, miguu yako hayataondoka katika ardhi ile, hatta yus'ala an arba'i khiswal, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala amuulize kila mmoja kuhusiana na mambo manne. Kwa hivyo haya mambo manne ambayo kwamba mtume ameyataja hapa katika hadithi, kila mmoja ataulizwa. Jambo la kwanza ambalo kwamba utaulizwa mwanadamu, ataulizwa an umrihi fima afna, umri wako uliutumia vipi? Uliutumia katika toa? Uliutumia katika maasiya? Uliutumia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye, ama uliutumia umri wako kwa upuzi na mchezo? Utamjibu Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaktumuna Allah haditha, na wala siku ya kiyama hakuna yote ambaye kwamba yuweza kumdanganya Allah. Kwa hivyo kila mmoja ataelezea jinsi gani alivyotumia umri wake, an umrihi fima afna, utamuelezea Allah subhanahu wa ta'ala umri wako uliutumia vipi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, neema ya wakati, kila mmoja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamuuliza aliutumia vipi umri wake, na hakuna yote ambaye kwamba yuweza kumficha Allah. Kwa hivyo hadithi hii ndugu zangu Waislamu iko wazi kuonesha umuhimu wa muda, kuwa katika yale ambayo kwamba Allah atakuuliza katika neema zake ni neema ya muda. Thumma latusalunna yawmaidhin anin na'im, mtaulizwa kuhusiana na neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo neema ya muda. Kadhalika al-Hasan al-Basri rahimahullah katika maneno yake mengine akionyesha umuhimu wa muda na utukufu wa muda, kuwa huu muda ndio maisha yako, ndio uhai wako. Ina maana muda unapokwenda na kuondoka ndio uhai wako unapokwenda na kuondoka na ajali yako kukaribia. Asema rahimahullah akielezea muda, yabna adam, ewe mwanadamu, yabna adam, ewe mwanadamu, innama anta ayyamun majmua, hakika wewe ni makusanyiko ya siku, hakika wewe ni masiku aliyokusanyika. Yabna adam, ewe mwanadamu, innama anta ayyamun majmua, wewe si vingine isipokuwa ni masiku ambayo kwamba yamekusanyika kwako wewe. Kullama dhahaba yawmi dhahaba ba'duk, basi tambua kile inapokwenda siku ujue ni sehemu kati yako wewe imeondoka. Ina maana kila siku zinaposonga mbele ajali yako yakaribia, na huo ndio uhakika wa mambo. Si kama wanavyodhania baadhi ya watu, wadhania kile wanaposonga mbele wanaongeza katika umri wao. La hasha, kuwa kile wanaposonga mbele umri wako ndio wamalizika na ajali yako yakaribia. Utapata wengi katika Uislamu wameghafilika. Utapata mtu kutoka katika mwaka wa 20 akiingia mwaka 1 ama 22 asherekea, afanya birthday, hana mazingatio, hazingatii vile mdo unapokwenda, afanya mambo ya kipuzi akisherekea, aona yuongeza kumbe yupunguza. Walidha qala shair, ndio maana mshairi asema inna la nafrahu bil ayami naqtuha wa kullu yawmin madha yudni min al ajali, hakika sisi twafurahi jinsi tunavyomaliza muda na kuyakata masiku, lakini tusijue kuwa kila siku inapoondoka yudni min al ajali ndio ajali yako yakaribia. Maana wewe ni masiku na muda, kama alivyoelezea al-Hasan al-Basri rahimahullah, ya ibn Adam inma anta ayyamun majmua wa kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du, kila inapokwenda siku yako ujue ama kila inapokwenda siku ujue ni sehemu kati yako wewe imeondoka na ajali yako yakaribia. Kadhalika sema Ahmad Shawki rahimahullah, daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani. Ndugu yangu Muislamu, hakika mapigo yako ya moyo yanakuambia innal hayata, hakika maisha daqa'iqun wa thawani, kuwa ni madakika na masekunde. Kila dakika inapokwenda ndio ajali yako yakaribia na umri wako wamalizika. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni wajibu juu ya kila mmoja katika Waislamu kuutumia muda wake vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kukuuliza kuhusiana na muda wako uliutumia vipi. Anu umrihi fima afnaha, umri wako uliutumia vipi, utamwelezea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, umru ni neema na muda ni neema, lakini wengi katika Waislamu tumeghafilika katika jambo la umri. Hatutumii umri vizuri, tuopoteza umri, hasa ikiwemo huu muda wa Ramadhani. Haya masiku ya Ramadhani, ndugu zangu Waislamu, ni neema kubwa sana juu yetu sisi. Yaqul al-Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, bulughu Ramadhan ni'matun kabiratun ala man balaghahu wa qama bihaqqihi. Asema al-Uthaymeen rahimahullah, bulughu Ramadhan, kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni'matun kabiratun, ni neema kubwa, ala man balaghahu, kwa yule ambaye kwamba atawafikisha kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa qama bihaqqihi, akaisimamia Ramadhani kisawasawa, akatekeleza haki zake, birruju' ila rabbihi min ma'siyatihi ila ta'atihi, akaregea kutoka kwa Mola wake, akaregea kwa Mola wake, akaacha kufanya maasi, akafanya toa, wa min alghaflati anhu ila dhikrihi, na akaachana kule kughafilika, akaregea katika kule kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa min albu'di anhu ila alinabati ilayhi, kadhalika pia vile vile akajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili ni neema kubwa sana, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kumjalia katika kule kuifikia neema hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tuutumie muda huu vizuri, tuache mchezo na tuache upuzi, tuutumie muda huu vizuri. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani, anawabashiria masohaba wake, awaambia inna hadha ash-shahra qad hadarakum, hakika mwezi mtukufu wa Ramadhani umewahudhuria, fihi laylatun khairun min alf shahr, ni mwezi ambao kwamba ndani yake kuna usiku wa cheo, ule usiku ambao kwamba kufanya matendo ndani yake ni bora kuliko kufanya matendo katika masiku ama katika miezi 1000, na miezi ambayo kwamba haina usiku wa cheo na laylatul qadr. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akiwabashiria masahaba wake juu ya ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema man hurimaha faqad hurima alkhair kullah wa la yuhramu khairaha illa mahrum, yule ambaye kwamba atanyimwa khairi za mwezi mtukufu wa Ramadhani, akanyimwa ile usiku wa cheo, hakufanya matendo mema, akazembea, akautumia muda wake vibaya, basi faqad hurima alkhair kullah, mtu kama huyu amenyimwa khairi zote, wala yuhramu khairaha illa mahrum, na wala hakuna mwenye kunyimwa khairi za Ramadhani isipokuwa mtu ambaye kwamba yuko mbali na rahma za Allah. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni juu yetu kuutumia muda wa Ramadhani vizuri, kuutumia muda na kuyatumia masiku ya Ramadhani vizuri. Kadhalika pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea utukufu wa Ramadhani na umuhimu wa mwezi wa Ramadhani na neema hii, na akielezea yule ambaye kwamba amehasirika, asema raghima anfu rajul, imegusa mchanga pua ya mtu, imegusa mchanga pua ya mtu takriban mara tatu. Mtume amesema neno kama haya. Maswahaba wakauliza ni nani huyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man adraka ramadhani, ni yule ambaye kwamba ataidiriki Ramadhani. Fansalaka minhu, ni ile Ramadhani ikaondoka, walam yughfar lahu, na mtu kama huyu hakusamehewa, itakuwa amekula hasara. Kwa hivyo ndugu zangu, sasa mtutumieni muda vizuri, kadhalika tuyatumie masiku ya Ramadhani vizuri, tufanye toa mbalimbali, maana huu muda na huu wakati ndio wewe. Kila wakati unapoondoka na kila muda unapoondoka, ujue ni ajali yako yakaribia. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kuutumia muda vizuri. Ya ibn Adam, innama anta ayyamun majmua, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du, kila inapokwenda siku ujue ni sehemu katika wewe imeondoka. Ni lazima juu ya kila mmoja katika Uislamu kuutumia muda vizuri. Wengi katika Uislamu tupoteza muda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeufanya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi wa mchezo, ndio mwezi wa upuzi. Watu hucheza makera, kucheza madrafu, kuangalia ma TV, ndio tunachukulia mwezi wa Ramadhani. Wallahi ndugu zangu Uislamu, amekula hasara yule ambaye kwamba itamuingililia Ramadhani alafu Ramadhani ikaisha hakusamehewa. Kwa hivyo ndugu zangu Uislamu, lazima tutumie muda vizuri, tutumie wakati vizuri. Tuachane na zile lugha za kijinga kusema kuwa tuua wakati, kama wanavyosema baadhi ya Waislamu, wapoteza muda, wafanya mambo ya kijinga, alafu akiulizwa wasema wakati mrefu, tuua wakati, tupoteza muda, tuua wakati. Asema Al-Fawzan hafidhahullah, wa amma qawl al-jahil naqtulul waqt, ama kauli ya mtu mjinga ambaye kwamba yuwasema tuua wakati, fal waqtu laysa aduwwan laka taqtuluhu, wakati si adui yako mpaka wamuua. Al-waqt innama huwa rasu malik wa dhakhiratuka inda Allah, hakika wakati ndio rasilimali yako, wakati ndio rasilimali yako na ndio jambo ambalo kwamba litakusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuache lugha za kijinga kuwa tuua wakati, tupoteza muda, tusongeza wakati mbele. Wakati ni rasilimali yako. Al-waqtu innama huwa rasu malik wa dhakhiratuka inda Allah. Ya ibn Adam, innama anta ayyamun majmua, hakika wewe ni masiku. Kila siku zinaposonga mbele ndio ajali yako yakaribia. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kuutumia muda wake vizuri. Kila unaposonga mbele wapunguza katika umri wako, ajali yako yafika, ajali yako yakaribia, wala uzidishi. Tumia muda wako vizuri ndugu yangu Muislamu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulullah jalla wa ala, utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ndugu zangu Islam, katika matendo makubwa na matendo matukufu na tendo ambalo kwamba ni nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu, as-salah, hakuna yoyote katika Uislamu ambaye kwamba hajui umuhimu wa swala na uwajibu wa swala. Maana as-salah ruknun min arkani al-Islam, ni nguzo mojawapo ya nguzo ya Kiislamu, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, buniya al-islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah wa iqami salah. Al-hadith, katika yale yenye kuonesha kuwa swala ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, nguzo ambazo kwamba Uislamu umejengwa juu yake, ni hadithi ya Ibn Umar Mtume aliposema kuwa Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Katika nguzo hizo, nguzo ya kwanza akasema ni la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, na nguzo ya pili akasema ni as-salah, iqami salah, ni muislamu kusimamisha swala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, as-salah ni katika matendo makubwa ya Uislamu na kuonesha umuhimu wa swala. Ibada zote ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezifaradhisha katika umma huu, amemfaradhishia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ardhi hii, lakini kuonesha umuhimu wa swala na utukufu wa swala, Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia Mtume swala moja kwa moja, tena juu ya mbingu saba. Allah amemfaradhishia swala moja kwa moja bila kupitia Jibril, kama yalivyo matendo mengine. Jambo hili laonesha umuhimu wa swala. Kadhalika katika yale yenye kuonesha umuhimu wa swala, katika mwisho wa uhai wa Mtume, katika yale ambayo kwamba Mtume amehusia katika hadithi ya Ummu Salama, katika mwisho wa uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika usia wake wa mwisho asema, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahusia sana kuhusiana jambo la swala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, swala ni nguzo mojawapo ya nguzo za Kiislamu katika matendo makubwa, na ndio ras al-ibadat al-badaniya, ndio kichwa cha ibada za kiwiliwili. Ibada za kiwiliwili, ibada za kimatendo, kichwa chake ni swala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, bila shaka kila mmoja katika Uislamu anatambua uwajibu wa swala, anatambua umuhimu wa swala. Katika yale ni kuonesha uwajibu wa swala na umuhimu wa swala, an Buraida radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar, rawahu Tirmidhi rahimahullah. Katika hadithi ya Buraida, Mtume akielezea umuhimu wa swala, asema tofauti baina ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu, tofauti ya Muislamu na kafiri ni swala. Faman tarakaha faqad kafar, na yule ambaye kwamba ataiacha swala itakuwa amekufuru. Maana hana tofauti yeye na kafiri, makafiri ndio wale ambao kwamba hawaswali. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika yale yenye kuonesha umuhimu wa swala ni hadithi ya Buraida na hadithi nyingine za Mtume sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatu, fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amali, wa in fasadat fasada lahu sa'iru 'amali, rawahu Tirmidhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akionyesha umuhimu wa swala na ukubwa wa jambo la swala, asema jambo la kwanza ambalo kwamba mja atahesabiwa nalo siku ya kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamhisabu katika swala yake. Allah ataangalia swala yake, swala yake ikiwa sawa sawa atafaulu, kama ilivyokuja katika riwaya, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, swala yako ikifaulu utasalimika na utaokoka na adhabu na moto mkali, na matendo yako mengine yote yaliyobakia yatakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema wa in fasadat, swala yake ikiwa mbovu, fasada lahu sairu amali, na matendo yake mengine yote yatakuwa mabovu, na wala Allah hana haja nayo. Ibn Baz rahimahullah asema as-salatu kalmizani li baqiyatil amal, swala ni kama mizani katika matendo mengine yaliyobakia. Ina maana matendo mengine yaliyobakia yatafaulu na yatakubalika mbele ya Allah swala yako ikiwa ni nzuri. Swala yako ikiwa ni mbovu, matendo yako yote yataporomoka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika matendo makubwa ya Uislamu, bali ni katika nguzo ya Uislamu, ni as-sala, iqamatu as-sala, ni Muislamu kusimamisha swala tano kwa siku. Na hii ni tofauti baina ya Muislamu na kafiri, maana kafiri haswali, kafiri hana swala. Na katika mambo ambayo kwamba yatawapelekea makafiri motoni ni as-sala. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, makafiri walipoulizwa ni jambo gani limewatia motoni, wakasema sisi si wenye kuswali, hatuswali. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Muislamu lazima asimamishe swala tano kwa siku, lazima, si jambo la khiari, ni jambo la wajibu. Kila mmoja lazima aswali. Uislamu wako hauwezi kuwa Uislamu wa kisawa sawa, hauwezi kunyoka kama hauswali. Yaqul al-Imam Abdullah bin Shaqiq al-Uqayli rahimahullah, mmoja katika sada at-tabi'in, Abdullah bin Shaqiq al-Uqayli rahimahullah, akionyesha umuhimu wa swala asema kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la yarawna shay'an min al-amali tarkuhu kufrun illa as-salah. Maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa hawaoni jambo lolote katika matendo kuwa mtu akiliacha iwa kufuru isipokuwa swala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, yule mwenye kuacha swala ni kafiri, si Muislamu. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la yarawna shay'an min al-amal tarkuhu kufrun illa as-salah. Maswahaba alikuwa akiona kuwa kuacha swala ni ukafiri. Kadhalika pia sema Umar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, la hadha fi al-islam liman taraka as-salah, hana fungu lolote katika Uislamu yule mwenye kuacha swala. Mwenye kuacha swala ni kafiri, si muislamu. La hadha fi al-islam liman taraka as-salah, hana fungu lolote katika Uislamu yule mwenye kuacha swala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kuacha swala ni ukafiri. Muislamu hafai kuacha swala. Yeyote ambaye kwamba haswali ni kafiri. Na hili jambo limekithiri sana baina ya Waislamu. Kuna baadhi ya wanaojinasibisha na Uislamu hawaswali, haswali hata kipindi kimoja. Kwa hivyo tambua ndugu yangu Muislamu, mwenye kuacha swala ni kafiri, si Muislamu. La hadha fil Islam liman taraka as-salah, la Islam liman lam yusalli, hana Uislamu yule ambaye kwamba haswali. Ndugu zangu Waislamu, katika makosa ambayo kwamba baadhi ya ndugu wanayafanya, baadhi ya watu wanayafanya, mtu yuwafunga lakini kuswali haswali, ni ipi hukumu ya mwenye kufunga alafu waswali? Al-Lajnatu Daima rahimahumullahu ta'ala wametoa fatwa wakasema kuwa amali ama somu ya tariku swala ni somu ambayo kwamba haikubaliki, maana tariku swala ni kafiri. Kwa hivyo tambua ndugu yangu Muislamu, mwenye kuswali ama mwenye kufunga alafu uswali, somu yako ikubaliki mbele ya Allah, maana mwenye kuacha swala ni kafiri. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafar, yule ambaye kwamba ataacha swala amekufuru. Kwa hivyo yote ambaye kwamba aswali huyo ni kafiri, si muislamu. Lazima muislamu aswali swala tano kwa siku, na ambaye kwamba haswali swala tano kwa siku ni kafiri, wala sio muislamu, hana chochote katika Uislamu. Kadhalika sema al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah kuwa man taraka swala, yule ambaye kwamba ataacha swala, faqad habita wa amalu, matendo yake yameporomoka, walam yukbal siyamuhu, wala somu yake haikubaliki. Kwa hivyo tambua ndugu yangu Muislamu, wafunga alafu uswali, ujue swala yako na mafunga yako haina manufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia vile vile Al-Uthaymeen rahimahullah asema tariku swalati, mwenye kuacha swala, somuhu laysa bisahihi, somu yake haikubaliki, wala maqbulun minhu, Allah hana haja na somu ya yule ambaye kwamba yuacha swala, maana swala ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, na swala ni fariqa baina al-mushrik wal-muslim, swala ni tofauti baina muislamu na kafiri. Kwa hivyo yeyote ambaye kwamba aswali huyo ni kafir, laysa bimuslim, la hadha fil islam liman taraka swala, hana fungu lolote katika Uislamu mwenye kuacha swala. La islam liman lam yusalli, hana Uislamu yule ambaye kwamba aswali. Kwa hivyo tambua, wewe mwenye kufunga pasipo na kuswali, swala yako haikubaliki, maana hauna tofauti na kafiri, hauna tofauti na joni, hauna tofauti na picha. Yoyote ambaye kwamba atafunga pasipo na kuswali, somu yake haikubaliki, maana ni kafiri. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lazima Muislamu asimamishe swala tano kwa siku, maana ndio jambo ambalo kwamba linamtofautisha baina yeye na kafiri. Kwa hivyo Muislamu ambaye kwamba aswali, huyo anaritadi na kujitoa katika Uislamu. Wallahu aalam.